قد نزل فصلى ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا لما تقول يا عمر قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامرني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يخطب باصحابه خمس صلوات وبه قام الحمد لله حتى السلام على جاده من استفى وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه من هدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا وزدنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل علم الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد حديث بعض المراقيب كل قيام آ چکی ہے یہاں پر تبدیل کے اسم ذکر ہونے کو جیسے ہم ذکر کرنا لکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بات ملائکہ کے سلسلے میں جتنی بھی آدمی ان کی شرط پر یہاں پر جمع فرما کے ہیں بعد میں مارن ملائکہ کا ذکر ہے اور بعد میں بعد ان کی اسما کا تذکرہ ہے اور بعد میں نوعیت کی طرف اشارہ چاہیے وبه قال عن سكران محمد بن بشار قال عن سكران ما بن عدي بن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب بن نبي ذل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل فما قبل من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة او قال لم يدخل النار قال وان زنى وان سرق قال وان وبه قال عن سكران بن يمان قال اخبرنا شيئا قال عن سكران بن زناد بن عرس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون اس کی طرف کتاب المواقیت میں اشارہ کیا گیا تھا کتاب المواقیت کے الفاظ میں تعاقب فیکم ملائکت وہاں یہ اشکال ہوا تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد لاتی تو پھر یہ تعاقب بصیغہ جمع کیوں لایا گیا وہاں اس کی توجیحات کی گئی تھی اور ایک توجیح یہ کی گئی تھی کہ بظاہر یہ تقدیم اس میں تقدیم تاخیر ہے اور بدل خلق کا لوگ اس کی تائید کرتا چلیے ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار و یجتمعون فی صلاۃ الفجر و العصر ثم یعرج الیہ الذین بعثوا فیکم فیسألونہ و عالم بهم فیقول کیف ترکتم عبادی فیہ فقالوا ترکناهم یصلون و آتیناهم یصلون و بالاسناد الی امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اذا قال احدکم آمین و الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه یعنی یہ ترجمہ مناسب کیا ہے اسی طرح سے بعض نسخوں میں ترجمہ واقع ہوا ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس بار میں جو حدیث آ رہی ہیں ان کا تعلق اس ترجمے سے نہیں ہے حضرت اقرأ شاہ ولی اللہ محدث نبوی تو کہتے ہیں یہ بار محدثین کے قول حاکم ہے اس کا مال ہوا ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ محض ایک بار کے لیے مستقل فائدہ رضا کرنا بعید معلوم ہوتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں باب کا لفظ بھی صحیح نہ ہو بعض نسخوں میں باب کا لفظ پایا ہی نہیں جاتا اس صورت میں یہ حدیث باب کے بعد حدیث ہے یہ حدیث گزشتہ کا ٹکڑا ہوگا اور کوئی اشکال نہ ہوگا حضرت علامہ سندھی اور انہوں کی موافقت میں حضرت شیخ کی رائے کہ یہ باب دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلیل اور مثبت بفتح الباء نہیں مثبت بکسر الباء اور مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں آمین کہنے اور موافقت اور ملائکہ کی موافقت کے سلسلے میں وارد ہوئی سب سے ملائکہ کا ثبوت ہوتا ہے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بجريج عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن حدثنا القاسم بن محمد عن حدثه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حشرت للنبي صلى الله عليه وسلم وساده فيها تماثيل كانها من امراه فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما انا يا رسول الله قال ما قال من امراه چھوٹا سا گردا سمجھو یا چھوٹا سا تکیا سمجھو. چلیے فجا فقام بین البابین وجعل يتغير وجهه فقلت ما انا يا رسول الله قال ما قال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتستجي عليها قال افعلت ان الملائكه تدخل تدخل بيتا فيه سوره وانا من صنع سوره يعذب يوم القيامه. الملائكه لا تدخل بيتا فيه سوره جس گھر میں سورت ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے. خطاب فالیات تو کہتے ہیں اسے غیر معذوم کے اتخاذ صورت مراد ہے. ابن عابدین کہتے ہیں وہ ظاہر کلامی ہوتے ہیں. قرطبی نووی وغیرہ عموم پر محمول کرتے ہیں اور وضاحت ملائکہ کو صورت سے ایسی ہی نفرت ہے جیسے قلب سے. چلیے وان من صنع صورا يعذب يوم القيامه فيقول احيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت ابا طلحه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا في قلب ولا صوره تماثيل. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب يهم بوحي تفصيل جاري هو قلب کے بارے جو بھی صورت کے بارے میں بیان کی گئی. وبه قال حدثنا احمد بن احمد قال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا عمرو بن ابي بكير بن شجع حدثه ان بصر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد بن الجهني حدثه وما بصر بن سعيد وبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وزيد بن خالد ان ابا طلحه رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بين في سوره قال بصر فمرض زيد بن خالد فوجدنا فاذا نحن في بيته في ستر في تصابير فقلت لعبيد الله الخولاني الم يحدثنا في التصاوير فقال انه قال الا رقم في صواب الا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. لیکن اگر کپڑے کی تصویر بنی ہو تو اس کی گنجائش ہے. کپڑے کی تصویر کا مسئلہ مختلف ہی ہے. قاسم محمد اور ابو محمد ابن حزم ظاہری تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن جمہور علماء کسی بھی جاندار تصویر کو خواہ مجسمے کی شکل میں ہو یا مدبون ہو یا منسوج ہو اجازت نہیں دیتے ہیں. اور اس حدیث کے بارے میں ان کی طرف سے کئی جوابات دیے جاتے ہیں. سب سے مشہور جواب تو یہ کہ ممانعت سے پہلے کا قصہ ہے. لیکن جن لوگوں نے اباحت کا قول اختیار کیا ان کو اس کا علم نہیں ہوا. نمبر دو حافظ ابن عبد البر قاضی ابن عربی فرماتے ہیں یہ محمود ہے اس تصویر پر جس کے اجزاء کٹ گئے ہوں. ابن عبد البر نے یہی اکثر علماء سے نقل کیا. نمبر تین بات کہتے ہیں اس سے مراد وہ تصویر جو زمین پر پڑی ہوئی ہو اور پاؤں سے رونگی جاتی. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن خالد عن ابي قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال انا لا ندخل بيتا في سوره ولا كلب. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن سمي عن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فانما لا تقل قول قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه توجيه في غير کہ باب قال احدكم امین والملائکۃ فی السماء امین مثبت ہے بکسر الباء اور مثبت بفتح الباء دعویٰ نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس طرح کی بات اذا قال الامام سمع اللہ بالمحمدہ فقول اللهم ربنا لك الحمد کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے. اس باب کی ساری روایات ملائکہ کی نسبت ہیں اس لیے کہ اس میں موافقت قول ملائکہ کا ذکر ہے. اس سے اندازہ ہوتا کہ باب گزشتہ میں یہ جو توجیہ کی گئی باب مذکور میں یہ توجیہ بعید ہے، ظاہر یہی ہے کہ یہ باب ہی ثابت نہیں. واللہ تعالی عالم. چلی ارے سمجھ بھی گئے نہیں سمجھ. ابھی ایک ہی طرح کی دو روایتیں ہیں تو ایک سے تو آپ پورے باب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسرے سے کیوں نہیں اشارہ کر رہے ہیں؟ ساتھ ہے لیکن اطلاعات فاضل النار کا نام ہے، وہ اللہ کا فرشتہ. چلیے نمندہ نے کتاب توحید میں لکھا ہے ہذا خبر مجمع علی صدقتی. چلیے جمل عقبہ، اس سے مراد جمل عقبہ ہے طالب القرمانی وغیرہ. چلیے سے اخبر مینا مراد. چلیے ابدی علی لبنی عبد کلال، اسی طرح سے واقع ہوا ہے لیکن ہم یہ سیر کہتے ہیں کہ عبد علی و عبد کلال دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو براہ راست عبد علی سے ہوئی تھی اور ابن عبد علی کا نام تو کنانہ ہے، بعضوں نے کہا کہ مسلمان ہو گیا تھا اور میں دل بھر میں اس کو صحابہ میں ذکر کر دیا، لیکن مدائن نے لکھا کہ طائف کا جو وقت آیا تھا وہ سارا مسلمان ہو گیا، کنانہ مسلمان نہیں ہوا تھا، روم چلا گیا اور اسے حال میں مر گیا تھا. آپ اتنی حضرت اسکلان نے کہ صحابہ میں مدائن کے قول کی تعریف کی ہے. چلیے امام نووی رحمت اللہ امام قاضی ریاض امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں یہ وہی ہے جس کو قرنی مناسب کہتے ہیں جو اہل ملک کے مفاد ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بعض مواقع میں تو یہی بات کہی ہے، لیکن حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بعض دیگر جگہوں میں لکھا ہے کہ دو الگ الگ امتناح قرن المنازل تو نج کی طرف واقع ہے نج کا مقاد اور قرن السالف منا میں ایک پہاڑ ہے مسجد خیر سے 1500 ذرا کے فاصلے پر، اس کو قرن سالب اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں پر سالب کثرت سے رہتی تھی. چلیے راسی چلیے پیدا نبی صحابہ جن پر ازلتی فنظر تو پیدا کیا جبرائیل فنادانی فقال ان اللہ قد سمع قول قومی قال لك وما رد عليك وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتامرهم بما شئت فيهم فنادانی ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فما شئت ان شاء الله ذلك فما شئت. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محضوب ہے اور تقدیر عبارت ہے کما علیم یا کما قال جزرتی اور معشیر اس کے حام اس کی جزا مقدر ہے. اے شیطہ فعالتو میں کہتا ہوں میرے نزدیک ثواب یہ ہے کہ فقال ذالکا کا مطلب ہو فقال ملک الجبال ذالک الکلام الذی قالہ جبرئیل. اور یہ بخاری نے یہاں اپنی طرف سے اختصار کیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم نے اپنے مشائخ سے اور ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں احمد ابن عبد الرحمن ابن وحب سے ابن وحب سے یہ حدیث نقل کی. اس میں واقع ہوا فنادانی ملک الدیوار وسلم علیہ قال یا محمد ان اللہ سمع قول قوم تلق وان ملک الدیوار بعثنی ربک الیک تامرنی بابنک فما شئت. اسی طرح یہ زیاد کی شبیب بن سعید کی روایت میں جس کو یونس سے نقل کرتے ہیں واقع ہوئی ہے خلحمندا کی توفیق. اکشبین تسمیان اکشب کا اس سے مراد مکے کے دو پہاڑ جبل ابو قبیس اور جبل قعید قیعان میں چلیے ترجمہ کے معنی دونوں کو ملا دینا. چلیے فقال قال قوسين وزنا فاوحى الى عبده ما اوحى قال حدثنا ابن مسعود عن قراءه جبرائيل له 600 جناح. وبه کتاب التفسیر میں آ چکی اور اس پر مقد کفایت تقریب ہو چکی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبتان عن مشعل ابراهيم عن عقبه بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقد راى من ايات ربه الكبرى قال رفرفن ایمانی کہتے ہیں اس سے جبریل کے پر مراد ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے بساط مراد ہے. لیکن ترمذی وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رفرف سے مراد وہ اللہ ہے جس کو جبریل علیہ السلام کہنے ہوئے تھے. یہ مسئلہ بھی یاد آ چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے. اکثر حضرات انکار کرتے ہیں بعد اقرار کرتے ہیں. صحیح یہ ہے کہ نظر عین سے نہیں دیکھا نظر قلب سے دیکھا. چلیے امام محمد سے نکل گیا ہے کہ یہ روحت منام ہے اور اسلم وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے بس رہا اس کے آگے کچھ نہیں کہتے تھے. ابو بکر نجار فرماتے ہیں حضور نے اللہ تعالی کو 11 مرتبہ دیکھا ہے. 9 مرتبہ تو لیلۃ المعراج میں سنت سے ثابت ہے. آپ موسیٰ اور اللہ کے مابین آتے جاتے تھے اور 2 مرتبہ قرآن کریم سے ثابت ہے. حافظ ابن قیم وغیرہ خلاف یہ ہے کہ امام احمد نے یا تو فرمایا ہے راغ بلا کسی خیر کے یا فرمایا ہے راغ بقلب ہی. بعض لوگوں نے پہلی روایت کو ظاہر پر رکھ کر رویت سے رویت بالعین مراد لے لیا جو امام احمد کے کلام کا صحیح محمل نہیں ہے. چلیے ابن اشوائے چلیے عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فاين قوله ثم بنا فقد الله فكان قام قوسين او ادنى قال ذلك جبريل كان ياتي في سورة الرجل وانما اتاه فهذه المرأة في سورة التي هي سورة التكلف وبه قال حدثنا مقدام حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا ابو رجاء بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين ياتيان فقال الذي يطير النار مالك القاسم النار وهذا جبريل وهذا ميكائيل وبه قال حدثنا مقدام قال حدثنا ابو عمر قال نعم شنبي حاتم بن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا رجل امراه الى فراشه فاطت فبات غضبان لعنت الملائكه حتى تصبح فتابعه شعبه وابو حمزه وابو داود وابو معاويه بن العمشير وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ما حدثنا ليث قال حدثني وقيل ان ابي شعبه قلت سميت من مرعوب وغيا جبریل کی اصلی شکل میں جبریل کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرعوب ہو گئے چلیے میں تو زمین کی طرف چھپ پڑا گر گیا چلیے آدم گندو دوال طویل القام جادن گھومریالی بال والے مربو معتدل قام چلیے بیاض سرخ سفید رنگ کے تھے چلیے لال سر کے سیدھے تھے چلیے تم کی میرے تم نکالے تھی مسلم کی روایت میں قتادہ اس کی تفسیر کرتے تھے اور کہتے تھے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لقے موسیٰ علیہ السلام امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استشہار بعض روات کی طرف سے ہے چلیے قال رسول الله بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكه المدينه من الدجال وبالاسناد الى امير المؤمنين في رسول الله وبه قال بالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه باب ما جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه امام بخاري رحمه الله عليه اس باب سے جنت کی صفات کو قرآن حدیث سے ثابت کیا اور اس کا مخلوق ہونا بیان کر کے اہل سنت کی تائید اور اہل اعتزال کی جو جنت و جہنم کے غیر مخلوق ہونے کے فی الحال قائل ہیں تردید فرمائی ہے. بعض متصوفہ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم پیدا تو ہو چکی ہیں لیکن مکمل نہیں ہوئی کیونکہ ان کی تکمیل لوگوں کے اعمال سے ہوتی ہے اور اعمال مکلفین دنیا کے اختتام پر ختم ہوں گے اس لیے ان کی تکمیل دنیا کے ختم پر ہوگی اور اس کی دلیل میں ابن مسعود کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری یمین فقال یا محمد اقرا امتك من السلام واخبرهم ان الجنه طیبۃ التربه عذبۃ الماء المحاقیان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رواہ الترمذی وقال هذا حدیث مغلق اسناد. اس حدیث میں یہ آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے سے کہا تھا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کر دینا کہو علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. علماء نے لکھا ہے آدمی جب اس حدیث پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے. لیکن اول تو یہ حدیث غریب السند ہے, دوسرے اگر اس کو ہم ثابت مانیں تو یہ ہو ستار دو جنتیں ہیں اور یہ جو ستار جنت مکمل ہو چکی ہو لیکن اس کے حراس کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے اس کو جنت ملے گی. اس لیے انسان کو چاہیے اعمال کا اختیار کرے تاکہ اس کے اعتبار سے اسی کے مناسب جنت کے استحقاق حاصل ہو. چلیے قال ابن عامر مطهرة من الحيض والبول والمذاق كلما رزقوا بشيء ثم اوتوا باخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اوتينا من قبل يعني شكل صورت میں مشابہت ہوگی لیکن لذت و مزید فرق ہوگا. چلیے جیسے چاہیں گے توڑ لیں گے, ہاتھ بڑھائیں گے توڑ لیں گے. اس پر مجھے اپنے استاد مولانا منظور صاحب سہارنپوری محدث رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب یاد آیا. حضرت نے خواب دیکھا جنت میں گئے, جنت کا ایک پھل توڑا تو وہاں دوسرا پھل نہیں لگا. حضرت نے گزارش کی, عرض کیا کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے جب کوئی پھل ٹوٹے گا دوسرا لگ جائے گا. فوراً دوسرا لگ گیا اور ارشاد ہوا ابھی کیا دیکھا, ابھی تم بہت کچھ دیکھو. حضرت نے اپنی زندگی ہی میں جنت دیکھ لی اور بہت کچھ بشارت سن لی. دانیہ کے معنی ہے قریب. چلیے یعنی نظرہ کا تعلق چہرے سے, نظرہ کے معنی شادابی و تعلقی اور سرور دل کی خوشی کا نام ہے. چلیے جلیا سلسبیل تیز دھار والا. چلیے لا تذهب عقولهم زخون کی تفسیر. چلیے وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ہاکا منتلیا کواعد نواعد پاکستان نئے نئے ابھر رہے ہیں. چلیے تسلیم شراب تسلیم وہ ملون کی شراب کے اوپر ڈالی جاتی. چلیے اس کی مہر مسک کی ہوگی. چلیے موزون تم منسوج تم وزین کا یعنی موزونہ کے معنی ہے منسوجہ اور اسی سے وزین ناپا لیا گیا. وزین ناپا ناپا کا زیر بند جس سے اس کے اوپر پالان کو کسا جاتا ہے. چلیے جس میں نہ تو کھڑے ہوں اور نہ اروا ٹونٹی ہو. چلیے مالا ازون لو جس میں ٹوٹی نہ ہو, بلا اور ہوا اور جس میں کڑا پکڑنے کا کنڈا نہ ہو. چلیے سکل کی معنی عین اور راز مضمون واحد تہا ارو مثل صبوری مصبو مسمیہ اہل اہل مکہ العربہ العربہ حسنۃ التباعد جس سے انسان اپنی دنیاوی لذت اچھی طرح حاصل کرے اور عورت اس سلسلے میں خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرے. وأهل المدينة الغنجة حسنة الكلام وأهل العراق الشكل حسنة الخلق وقال مجاهد الباب جنة ورخاء والريحان الرزق والمنزود الموز والمقصود المنزود الموز الموز والمقصود المقر حين منزود موز کیلے والمقصود المقر حين جو پھل سے لگا ہوا یہاں منزود کی تفسیر مصنف نے موز کی ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں منزود تو کہتے ہیں تحبتا کو اور موز یہ تفسیر ہے پل پل ہی منزود ایسے کیلے جو تحبتا ہوں گے المخدود المقر حملا ویقال رنگا شروع مقصود کے معنی جو تہ لگا ہو قلم سے اور دوسری تصویر ہے جس میں کانٹے نہ ہوں قاضی آج کہتے ہیں تخلیق وہم ہے سواب یہ ہے کہ موز طلح کی تصویر اور منظور کی تصویر المقر حملا اس پر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری ناقل ہیں فریابی و بیہقی نے مجاہد سے اسی طرح تفسیر نقل کی ہے اور خصد کبھی قطع کے معنی میں آتا ہے اور کبھی سن موڑنے کے معنی میں آتا ہے پہلے معنی کے لحاظ سے لا شوکہ لہو تفسیر ہوگی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے المقر حملا تفسیر ہوگی مقر لگا ہوا حمل پھلوں سے الغرب المحببات الى ازواجهن جب یہ معلوم ہو چکا کہ عروب جمع عروب کی اور عروب کہتے ہیں حسنۃ التباعل حسنۃ الخلقہ اور حسنۃ الکلام کو تو ظاہر ہے کہ ایسی بیوی تساوی محبوب ہوتی ہے چلیے یہ تفسیر بھی لازم ہے چلیے بازوہ فوق بازی ترمذی شریف میں ایک حدیث میں ارتفاع اور مصیبۃ الخمس میں گیا دو بسکروں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہوگا چلیے جنا سے مراد ما اجتنا اور دان کے معنی ہے قریب چلیے متان سودا وانی مینل حافظ ابن حجر کہتے ہیں وصل الفریابی ہم جاری دلر مسبات میں کہتا ہوں کہ بخاری نے جو لفظ نقل کیا اسی لفظ سے آدم ابن ابی عیاص نے اپنی تفسیر میں اور انہیں کے طریق سے بیہقی نے کتاب الباث والنشور میں مجاہد سے روایت فرمایا ہے لیکن ابن حجر تو استحضار یہ میں نہیں کہتا اطلاع نہیں ہوئی باث والنشور تو مختصر سی کتاب ہے اور حافظ نیوز جیسی کتابیں ہزاروں دیکھ رکھی ہیں اس کے ہزار اور ایسا بہت ہوتا ہے جوانی میں جو استحضار ہوتا ہے وہ باقی عمر میں نہیں ہوتا ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہم بھول جائیں گے ورنہ ہم ایک بات سوچتے تھے تو اس کے سارے اطراف ایک دم یاد آنے شروع ہو جاتے تھے یہ بھی ہے اب آج مسئلے رویت جو بیان کیا ہمت نہیں تھی بچوں دیکھنے کی طبیعت خراب بس یہاں بیٹھتے ہی دعا کی میں کہا اللہ آپ کی مدد کیجیے گا زبان سے کہلوا دیجیے گا تو کوئی روایت یاد نہیں تھی بس جو اندر سے دل سے آہ وزاری ہوئی تو مالک نے دست کرم لگا دیا گاڑ کو سرکار چلا دیا اب تو دماغ بوڑھا ہو گیا حد گیا حد کہاں کچھ بھی نہیں نہ جب ہم عادل کی عمر کے تھے تو پتہ نہیں ہم لوگ بک بک کر کے گئے چلیے بچوں بک بک میں کچھ نہیں تھا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس بن سعد بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما دخل وقت تم سے کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوتی ہے جس کا نام ہے استفادہ. تم عجیب غریب لوگ, ایک لفظ میں ہی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے انڈین لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, وہ ایک عرب نے سنا, اس نے کہا آزاد رفتار ویلا رحلتی, صرف دو بات کہی تھی, یہ تو اس قابل ہے کہ اس کے لیے مستقل سفر کیا جائے, اور ہے میں حافظ رحمت اللہ علیہ کے ورن کو بتایا اور جو اصل لفظ ہے جہاں اس کا مخرج ہے اس کی تعین کی. وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا آخر جب وہ ابراہیم بن حربی فوراً بولا ٹھیک کتاب سنا, میں نے کہا تو بلی دل بلایا ہے, دیکھا اس نے نہیں, اس کا دماغ تیز ہے, اپنی تیزی کے دماغ سے فوراً سمجھ گیا کہ حربی کی فلانی کتاب نہیں ہو سکتا, اور میں کہاں عربی کی کتاب پاتا بھائی, بس ہو تو ایک دوست کے تو فیل دیکھ لیے اللہ کا کرم. تم لوگ بھی دیکھ لیتے ہوں گے اخبار وغیرہ, آدل کیسا اخبار دیکھتا ہے اخبار, عادل کہتا ہے کہ مجھے آپ کیا کہ میں نے بچوں تمہارے لیے بہت محنت کی اس بڑھاپے کمزور میں, کوئی چیز ایسی نہیں دیکھ کے نہیں آتا, یہ ہے بیٹھا اس کو دوڑاتا رہتا, میں کتاب نہ ہو رہا ہوں کبھی بےچارا دوڑتا رہتا, دوڑتے دوڑتے دیکھو کتنا دبلا ہو گیا, بالکل ایسا ہو گیا جیسے وہ سب تیاری ہے وہاں جانے کی, کہاں شہر خاموشا چلیے کیا کس کو کھلاتی ہوں, جب کچھ ہو تو کھلا دیتا ہوں, نہ ہو تو بھائی کولی مل کھاتا ہوں. ہمارے بچوں کو درد ہو رہا ہے, صبح بھی بہت درد ہوا, ہلکا ہلکا اس وقت بھی ہو رہا ہے, اس لیے تو آخری حد ہے جب ان جی رہے ہیں. چلیے اس دعا کرتے رہے ہو بھائی, تمہاری دعا سے بہت کچھ دعا کو ہے, دعا کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اپنے کرم سے دور فرمانے ٹال دے. سچ کہتا ہوں بنگالی بچے نے کہا کہ جس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی وہ نہیں جانتا, ایسا لگا کہ اس کو اللہ نے نجات دے دی, مار تھا اس کو اللہ نے سے ہوتا ہے, میں تو بچے اس تکلیف کو تجربہ کر کے اس کا طالب ہوں کہ کسی دشمنی جانے کو بھی یہ تکلیف نہ, کسی شخص کے بارے میں نہیں چاہتا کہ ایسی تکلیف, اللہ کے ملک قتل تم فاق سے ملک کلا, اگر قتل کرو تو اچھی طرح کر دو فوراً, یہ نہیں کہ تڑپا تڑپا کے مارو, یہ نہیں کہتے اللہ ذبح تم فاہی دشکر, ذبح کرو تو چھری پیش کر دو تاکہ جانور کو تکلیف ہو. ہمارے پاس ایک چھری تھی, وہ چھر رہے چھروں سے محفوظ تھی, تو اس کو بس دو مرتبہ ایسے چلانا پڑتا تھا, ہم نے تو کبھی نہیں چلائے, ہم تو ماشاء اللہ بہت بہادر ہیں, تو لوگوں کو دیکھتے تھے وہ چھری لائی جاتی تھی, ایک ہماری بوڑھی نانی تھی اس کے گھر سے, جب قربانی ہوتی تو لوگ کہہ دیتے مائی سے مانگ کے لاؤ شروع, تو کوئی نہیں ہوتا ایسے کیا صاف, بس کوئی چرا لے گیا اس کو, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو کہ موقع ملے تو چرا لے, تو پالن پوری چپٹا ہوگا, تو پالن پوری کہاں سے آیا ہو, ہمارے بچوں میں چوری ہوئی تھی ان کے گھر میں, بس پورے گاؤں میں قربانی اسی سے عام متن ہوتی تھی, وہ قصائی کہتے تھے کہ وہ چھری, یعنی قصائیوں کی چھری نہیں چلتی تھی, بڈھی کو کہاں سے مل گئی تھی, دھرے رہتی تھی بس قربانی کے دن میں, وہ چھری چلا کرتی تھی, زنگ لگ گیا تھا اس میں تو وہ کھینچ رہی تھی وہ خود بھی ڈوب گئی تو اس کی چھری بھی تھی لیکن ہم نے دیکھا بس ایسے کرتے تھے ختم اگر تیسرا کر دیں تو ایک دم گردن لگ اس قدر دیکھ لی کہ آپ بس ہاتھ سے چھری چھوتا تھا بہت بہادر تھا بہت زیادہ بہادر دور ہی دور بات کرتا تھا ایک دن چڑیا زدہ ہوئی گردن کر دی ہماری نانی اور ہما نے فتوا دیا مکرو ہو گئی یہ کھا لے خون دیا من ٹھاٹ سے کھایا اب جب کبھی چڑیا پکڑی جاتی تو اندر سے دل کہتا کاش یہ کٹ جائے تو میرے مزے آئیں گے لیکن اس کے بعد کبھی بھی کوئی چڑیا کی گردن کٹی نہیں ایک بدھی کے فتوے بھی عجیب عجیب تھے ایک دن اس نے آٹھ انڈے ابالے وہ گرمی تھی وہ چٹ چٹ ہوئے ایسے ایسے اس میں سے نکل آیا خراب ہو نکال دیا میں بڑا انڈے کا شوقین تھا اس کو لیا سب ٹھیک تھا ختم کیا زردی بھی ٹھیک سب سب ہاتھ سے بیٹھا کھا رہا سب کھا گیا آٹھ کے آٹھ انڈے روٹی نہیں ایک دن دودھ پٹ گیا اب وہ گھر کا دودھ اتنی موٹی اس پر بالائی لگی ہوئی خراب اس نا چیز نکال لاؤ بالائی خالی جتنا دودھ کھایا گیا وہ کھا لیا تو ایک دن کہنے لگا چھوٹا سا کھائی دودھ نہیں پٹتا بڑھیا کہتی ہوں کہ ہاں تیری خاطر روز روز دودھ پٹی ہے کا رو بدی ایسی ایسی باتیں کرتا تھا دیکھ لوں ایک دن کہا وہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ان کا اللہ نہیں بنوری گر ہے یعنی چھوٹا چھوٹا وہ اولا تو خفا ہو گئی کہنے کی کامی بات کی بات بولے تھا ہم نے سوچنے لگی تھی کیوں خفا ہو رہی گرتی تو ہم کھا کے ایک دن بچوں گرنی شروع ہوئی بہت کھا رہی گاؤں میں رونا پڑ گیا قریب دور ہیں اب وہ اتنی سے اتنی بڑے بڑے اولے پڑ گئے کچے مکانات لوگ رو رہے ہیں اس مالک کا ہی کرم ابھی غریب کرم اولے تو پڑ رہے تھے لیکن تھکوا نریا نہیں ٹوٹ رہا تھا کھیتوں میں گر رہے تھے کھیت کھڑے تھے اسی طرح سے گیہوں بالکل کھڑا بالیاں کھڑی لیکن ان بالیوں پر نہیں گر رہے تھے پورے گاؤں کا کھیت محفوظ رہا اور تمام زمین سفید ہو گئی اس وقت ہم کو شعور نہیں تھا اب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں وہ جو غربا رو پیٹ رہے تھے مالک کی طرف سے اور فرمان ظاہر ہوا جاری ہوا فرشتوں کے لیے کہ یہ غلے پر نہ گرنے پائیں گریں تو گھروں کو نہ توڑیں گرتے تھے کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ آواز آ رہی ہے اور کچھ نہیں نہ ٹوٹ رہا نہ ٹوٹ رہا نہ گھر گر رہا نہ کچھ وہی وہ رونا مارے غربا سب رو رہے تھے بیچارے کے کیا ہوگا ایسی ظالہ باری میں نے نہیں دیکھی پھر اپنے گاؤں میں گاؤں کے لوگ بوڑھے بوڑھیا خاص طور سے بوڑھی عورتیں بیچاری سب رو رہی چپ خاموش بات چپ تھی اور رو رہی لیکن خدا کی خدائی دیکھی کھیتوں پر گر گئے اتنے بڑے بڑے اولے اور کوئی دانا نہیں ٹوٹ رہا ہے کوئی بال نہیں ٹوٹ رہی ہے کیا چیز کیا گندم کہیں کھڑا ہوتا ہے سب ٹوٹ کے برابر ہو جانا چاہیے کون حفاظت کر رہا تھا وہی ملائکہ موکلین کے ذریعے رب العالمین شان ربوبیت کے اظہار کر کے حفاظت کر رہا چھوٹے سے تھے وہ پہلے کھا رہا تھا دوڑ دوڑ جب بڑے ہو گئے تو بوریا اور لیا اوپر چلا گیا وہاں کھانے لگا لیکن جب وہ بہت بڑے ہو گئے چوٹ لگنے لگی چپ کسی کو بتایا نہیں کہ آج میں نے ماشاء اللہ پیٹ بھر لیا بس بچے یوں لیتا تھا, کھٹا کھٹ نکل رہا تھا, کھائے چلا جا رہا تھا, کیا مزہ آ رہا تھا, بس بچپن بے ہوشی اور کیا ہے. اس وقت عقل تھوڑے تھے, عقل تو بھی نہیں آئے. چلے وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد ناقلا عن جلال بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم باقي کرنے کی بات ہے. امام حافظ پر ایک روک لگائی, پوری کتاب میں نے دیکھی اس کے, اب تو میری عمر تھک گئی ہے اور نہ میں بعض بعض کلمات کے لیے پوری پوری کتاب دیکھ ڈالتا تھا. میں نے اپنی سے آگے ایک آدمی کو دیکھا, شیر عالم نبلا جیسی کتاب پوری دیکھ ڈالی اس جوان نے, پوری دیکھی اور تہذیب تہذیب میں نے اس کی دیکھی. خدا کی پناہ, میں نے سوچا اللہ کے ولی تم بلایا ہے, پوری کتاب دیکھی نہیں رکھی, سب پر نشان لگا رکھا. سمجھ میں آیا نہیں, اس اندازہ ہوا کہ بعض جوان بڑے عجیب غریب ہیں. ایک ساتھ تھے, جوانوں کی بڑی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کیا لکھتے ہیں. یعنی کا بھائی انڈین لوگوں کے دماغ میں ذرا ایک خاص قسم کی شان گھسی ہوئی ہے, کیا پتا کہ یہ جوان کیا لکھتے ہیں. بہت سے اہل حدیث تھے پاکستان میں, انتقال کئی جگہ حافظ نے کہا نہ مجھے اور لکھتا سے ضرور ہونا, کئی تلخی سے حبیب پر انہوں نے لکھا. مولانا عبد الرحمان مبارک پوری نے کئی سو حدیثیں چھوڑ دی ہیں, سب کی تخریج کر ڈالی اس انسان, انتقال ہو گیا ان کا جو 55 سال کی عمر میں غالب انتقال ہو. بہت سے جوانوں میں خدا نے بڑی صلاحیت رکھی ہے, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جوان